राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी बुधवार विक्रम संवत 2058 20 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। अधिक पापी है तो आप गए और कम पापी है तो आप गए, आप पाप रहित है तो आप गए, बहुत घोर पापी है तो आप गए। अब हम उद्धार करना है आपको, आप ही बार है, हम जैसे हैं वैसे ही आप गए। हम जो भगत है तो भगतों से लो उद्धार हो, और पापी है तो पापों के पापों के नाश करने वाले आप ही हो। आप इसमें कौन है और है कौन हमारा? शुद्ध हो जाए तो फिर कई हमारे हो जाएंगे, परंतु अशुद्ध हो तो आप कौन से? कोई अपना था नहीं, आप अपना पड़ेगा ही। अशुद्ध है तो आप गए, शुद्ध है तो आप गए, अच्छे है तो आप गए, बंदे है तो आप गए। आपको उद्धार करना है, आप गए सिवाय और किसी समझावे और वो ऐसा है मालिक तो बताओ आप ही है, सिवाय आपके कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपने तो आप ही हो। हम जैसे हैं तैसे ही आप हैं, अच्छे है तो आप गए, मंद है तो आप गए, महान पापी है तो आप गए, महान शुद्ध है तो आप गए, आधे शुद्ध है तो आप गए, बहुत कम अशुद्ध है तो आप गए, ज्यादा शुद्ध है तो आप गए, सिवाय आप गए और है कौन? हम शरण में जाओ तो कुछ शरण जागते, आपके सिवाय और कौन है? न त्वत समय आपके सवाल भी कोई नहीं, ऐसा आपसे बढ़कर कौन होगा? तो उद्धार तो आपको करना है, हम पापी है तो उद्धार करना है, हम पापा पापा पाप रहित है तो उद्धार करना है, थोड़े पाप है तो उद्धार करना है, ज्यादा पाप है तो उद्धार करना है। अधम उद्धार आप ही हो, पतित पावन आप ही हो, महान अशुद्ध शुद्ध बनाने वाले आप हो, घोर पापी हो उसको भी उद्धार करने वाले आप ही हो, आपके सिवाय कौन है? हम जैसे हैं तैसे ही है, हम है जैसे तैसे वैसे वैसे ही है। आप गई तो हम ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर से सुखराशी आप गए हैं, आप गई अंश हैं, आपसे पैदा हुए हैं, आप गई सदसाज रहते हैं, तो इसमें हम जैसे है वैसे वैसे आप गए हैं। बस दूसरा कोई हमारा है नहीं, उद्धार करे तो आप ही करेंगे और वो कर देगा, अब कौन है? रवि ने कहा अधमत अधम अधम अधिनारी धर्म मैं मत मंदाधारी अधम से अधम अधम से अधम अधम से अधम बेहसी और स्त्रियों मैं मति अंधकारी। तो ऐसा का आप उद्धार करते हैं, मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुखी ने सभी ने कहे जाए से आप सभी को पूछते हैं तो अधम को उद्धार करने वाला महाराज और कोई है नहीं। अधम से जना कहेंगे रमी करेंगे पापी है दोष है अधम है ऐसे उपेक्षण करने वाले बहुत मिलेंगे परंतु ऐसे को शुद्ध करने वाले आप ही हो तो आपको शुद्ध करना है पवित्र करना है आप पर जिम्मेवारी है और किसी पर जिम्मेवारी नहीं है। घोर पापी है तो आप हैं अच्छे थोड़े थोड़े पाप है तो ही आप है पाप रहित है तो ही आप ही है। आप परित पावन है परित पावन शुद्ध करने वाले तो ज्यादा अशुद्ध हो और कम अशुद्ध हो इसमें हम विचार क्यों करें। हम तो आप गए एक आश हो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम फिर सातक दूसरी दास हम तो ऐसे आपने उद्धार किया है पांच पापियों से पापी ऐसे उद्धार आपने किया है खुशियों को उद्धार किया है महान चोर डाकुओं को उद्धार किया है बड़े बड़े पापियों का उद्धार आपने किया है तो आपके तो स्वभाव है ये हमारे भी स्वभाव है ऐसे पापियों के भी उद्धार करने वाले पवित्र करने वाले आप ही हो आपके सिवाय कोई है तो बताओ इस वास्ते रात आपको करना है पापियों उद्धार आप भक्त हो सिर्फ भी आप ही हो भक्तों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो पापियों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो आप काम है आपके विश्वास रखे तो भी आप गए हम कम विश्वास रखे तो भी आप गए हम कैसे ही है तो आप गए ईश्वर श्री विनाशी चेतना सैल सूराशी अब उद्धार करने वाला कोई दूसरा आएगा फिर दूसरे के पास में जावे और कोई उद्धार करने वाला है तो अच्छी बात है नहीं है तो सही हमें क्या मतलब उसे हमारा तो आप हो आप विचार करो और कौन है बताओ अधमों के उद्धार करने वाले आप ही हो आप विश्वास कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं महाराज अनेक पापियों का उद्धार आपने किया है अनेक सज्जनों का उद्धार भी आपने किया है अनेक महान पवित्र आत्माओं का उद्धार आपने किया है आपका स्वभाव है हम भी आए जैसे विभीषण ने कहा है श्रवण सुजन सुनी आये हूँ प्रभु भंजन भव हीर श्रवण सुजन सुनी आये हूँ प्रभु भंजन भव हीर त्राही त्राही आरत हरण शरण सुध रहू वीर और किसके जाए और कहाँ जावे किसको कहे और कौन सुने कोई सुनता सुनने वाला ही नहीं है आपके सिवाय कोई भी सुनने वाला नहीं है ऐसी दयालु तो इसमें है नहीं है तो आपके भक्तों में ही है महाराज भक्त लोग उद्धार कर लिया अपना वे ऐसे हैं उन्होंने भी उद्धार किया सुधार किया है तो आपके भक्त ही है आपके दरबार के सिवाय और कौन है दुख पावे सुख पावे कैसे नहीं रहे दया तो आपको ही होगी कृपा तो आप ही आप करेगी। सबके उद्धार के लिए आप है, आपके सिवाय कोई ऐसा सुना नहीं मैंने, सुने को से है ही नहीं, सुने को से आप ही हो। तो आपके चरणों में आज बढ़ गए वर्ष, हम और विचार ही क्यों करें, विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी की पूछने की जरूरत नहीं है, हाँ हमारे तो आप ही हो जो कुछ हो सको, आप ही हो और हमारे हम है जैसे जैसे है वैसे वैसे आप चरणों में, आप उद्धार करने वाले हो, इस वास्ते आप ही विश्वास है, आपकी एक आशा है, एक और विश्वास, और किसी की आवश्यकता नहीं है। आपने पापियों का उद्धार किया है, अधमों का उद्धार किया है, अनेक तरह कुशील तो कोने कह रही है, ऐसा कोई उद्धार आपने किया है, आपका स्वभाव है उद्धार करने का, और हम किसको कहें, कहां जाएं, किसको कहें, कौन सुने, कोई सुनने वाला नहीं है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, एक आपके प्यारे भगत, ये दो ही हमने सुना है कि बिना हेतु उद्धार करने वाले हैं, यानी हृदय में उद्धार करने की एक बात रहती पद में आपके भगत होते हैं, आपके भक्तों में आपसे भी अधिक होते हैं, उत्साह रहता है मन में, मैं अपने उत्साह से अपने कृपा से परवश होकर उद्धार करेंगे। और कौन है महाराज, और कोई नहीं, दो ही बताए, स्वार्थ मंत सकल जग माहे, सुमन प्रभु परमार्थ नाहे, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, सब में यही बात है, हेद वेद जग जुग पुकारी तुम्हार तुम तुम्हार सेवक, वो सेवकों में आप से आया, वो सेवकों में स्वभाव आप से आया, इस बात से बिना स्पर्ध हित करने वाले आपकी दयालुता, आपकी कृपालुता, आपका स्वभाव, आपकी आदत, इसको देख कर गई तो समय आया है। आपके संग से आपके विचार से आया है, आप में आया नहीं है, आप में तो है पहले से ही, सत्य स्वाभाविक ही, ये कोई आपका सीखा हुआ नहीं, आपके तो स्वभाव में है, स्वभाव में आदत में आत्मा का उद्धार करना, नित्य विचार दुख पा रहे हैं, ये कृपा आप में है, जस कृपा नहीं कृपा आघाती, आपकी कृपा तीव्र ही होती है, उद्धार करते करते उनमें कमी नहीं आती है, आपके कृपा स्वभाव को लेकर यही आती है, और स्वभाव कई सुने में देखे हूं, कई खगेश रघुपति में लेके हूं, और स्वभाव को सुने में देखे हूं, ये सुना नहीं देखा नहीं, अब आपके मन कौन है, एक भरोसा एक बल एक और विश्वास, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे मालिक, हम और किसको कहें, और कौन सुने और क्यों सुने। आपने बिना हेतु कृपा करने का स्वभाव पहले से बना रखा है। सुते सुते इस बात से आपको करने की हिम्मत होती है और उसमें जो करेंगे हिम्मत ही नहीं होती। कैसे कहे अब मारो और तारो और कुछ का जो करो हमारा हम तो आप गए कहीं तुम मरण निशान नहीं हो आज कर लो बना आप जैसा चाहो वैसा बना लो बना हम तो मर नहीं सके हम तो अपने को शुद्ध कर नहीं सके। कैसा ही बालक हो उसको स्नान तो मां कराती है वो तो रोता है मां स्नान क्यों करा रोता है हम तो ऐसे ही मरा हमारा तो ये बात है। आप ही पति तो पावन हो तुम उद्धार हो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपा लो हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु आपके चरणों का यश है और उसे हम जानते ही नहीं है जाने के अद्भुत है ही नहीं आपके सिवाय कोई हुआ ही नहीं है ही नहीं होगा ही नहीं हो सकते ही नहीं काको नाम पतित पावन है कई यदि देन दीन प्यारे कई यदि दीन प्यारे अदम हो दीन हो नीस हो वे प्यार देते आपको क्योंकि भी आप असमर्थ है अपने पापों को दूर करने में असमर्थ इस बात से आप कृपा को आश्रो आप कृपा को जोर आप मेरा दिशे नहीं तीन लोग में और आप ही कृपा रूप है आप ही दयालु है आप ही सदा कृपा करते रहते हे कृष्ण हे दयालु आप द्विजन ने यही कहा श्रवण सुजन सुनाए कान से सुना कि आप दयालु है बस देख बेहोश आया हूं मैं श्रवण सुजन सुनी आयो प्रभु भंजन भव ही संसार का दुख आप ही दूर करते हो त्राही त्राही हार रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम सरसुदय हुई है आपके सुनाने वाले आप उद्धार करते हैं ये बात सुने समझ में आए हो और किसी का भरोसा नहीं है कई अद्दीन प्यारे काको नाम पतित पावन है कई अद दीन प्यारे अर सुनो आप तुम आनंद सारा नहीं हो तुम्हारा लाभ ले लो कमे है तो आप दूर कर दो और हम तो कमी से भरे हुए हैं ऐसों का उद्धार करने वाला आप ही हो और कोई है नहीं किसको कहें काको नाम पतित पावन है कई अति दीन प्यारे जाऊं कहां तले शरण तिहारे आप गए शरणों से उड़का जा कोई है नहीं सब अरण्य आसन अंतमो अरण्य चेता सत योगास्पद अरण्य आसन अंतमो योग में अप्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति ऐसा और आपके सिवाय कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, आपके भक्तों में है दयालुता वो आपकी कृपा से आई हुई है, जब आप में आई हुई है आपको तो है स्वभाव है ऐसा, आप सीखी हुई नहीं है भक्तों में तो आई है आपने सीखी है, आप तो है ऐसे स्वभाव से ही स्वभाव है, काको नाव पति तो पावन है कई दीन प्यारे, इस वास्ते ना तो आपके चरणों के शरण है, हम अच्छे है तो अच्छे है, मंदे है तो मंदे है, जैसे है महाराज है जैसे है, जो कृपा नहीं कृपा होती आपकी कृपा तृप्त होती ही नहीं, उद्धार करते हुए पतितों का पार करते हुए पतितों का उद्धार करते हुए जो कृपा नहीं कृपा होती, हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दयालु, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।